सफर एक जरा इंतजार सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की सफर एक जरा इंतजार सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की तकदीर है बिल्कुल